Injil Matius bab 4. Sawuse mangkono, Yesus kapurukake dening roh menyang ora-ora samun supaya kagodha dening iblis. Saklebare siam 40 dina 40 bengi, wekasan kraos luwe. Juru panggodha banjur marek ing ngarsane sarta munjuk marang panjenengane mangkene. Menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga selo-selo menika panjenengan sabdaaken dados roti. Nanging panjenengane paring wangsulan pangandikane, ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae, nanging saka saking sabda kang miyos saka ing lesaning Allah. Iblis tumuli nambut panjenengane menyang kutha suci lan dijumenengake ana ing dhuwur payone padaleman suci. Banjur munjuk marang panjenengane mangkene. Menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga kula aturi anjlok mangandhap awit wonten seratan mekaten. Pangeran bakal ndawuhi para malaikate tumrap sira. Sarta sira bakal ditadai ing tangane supaya sikilira aja nganti kesandung ing watu. Pangandikane Yesus, ana maneh tulisan mangkene, sira aja nyoba pangeran Allah ira. Iblis banjur nambut panjenengane maneh munggah ing gunung kang dhuwur banget. Lan diaturi mirsani sakai keratoning dunyo dalah kamulyani, nuli munjuk mangkini. Meniko sadoyo, badhe kula aturaken dateng panjenengan. Anggeripun, panjenengan karso sumungkem sujud dateng kula. Yesus banjur ngandiko, wis lunga setan. Sebab ana tulisan mengkini, Pangeran Allahira kang kudu sira sembah, lan panjenengane piyambak kang kudu sira bekteni. Iblis banjur ninggalake panjenengane. Lah ing kono, tumuli ana malaikat-malaikat kang padha marek lan ngladosi panjenengane. Nanging, bareng Yesus miyarsa pawarta yen Yohanes wis kacepeng, panjenengane banjur tindak sumingkir menyang Galilea. Pindah saka Nasaret lan tedalem ana ing Kapernaum ing sak pinggiring segara wilayah Zebulon lan Naftali supaya katetepan apa kang kapangandikake dening Nabi Yesaya mangkini. Tanah Zebulon lan tanah Naftali dalan menyang ing segara ing sabrangi kali Yordan Galilea. Panggonane bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, bangsa kang manggon ing pepeteng, iku wis ndeleng pepadang kang gedhe, sarta wong kang padha manggon ing tanah kang kalimputan ing wewayanganing pati, iku wis kaplethekan pepadang. Wiwit nalika iku, Yesus nggelarake piwulang pangandikane, "Padha mratobato, amarga kratoning swarga wis cedhak." Nalika pinuju tindak ing sak pinggiring tlaga Galilea, panjenengane pirsa wong loro padha sadulur, yaiku Simon kangkaran Petrus karo Andreas sadulure, lagi padha nipaki jala ing tlaga. Amarga padha dadi juru amek iwak, panjenengane banjur ngandika marang wong loro iku, dawuhe, "Bayu podo meluo aku, kue bakal podo tak date aki juru amek wong." Sak naliko banjur podo ninggal jalani, dere aki panjenengani. Sak banjuri, naliko tindak soko kuno, panjenengani perso wong luru maneh, ugo podo sadulur, yaiku Yakobus anake Zebedeus karo Yohanes saduluri, ono ing prau lagi ngrewangi Zebedeus bapakne, anggone nyulami jalani. Panjenengane banjur nimbali wong loro iku. Saknalika padha ninggalake praune lan bapakne nuli podo nderekake panjenengani. Yesus tumuli ndelajahi sak wilayah Galilea kabeh, memulang ana ing papan-papan pangibadahe wong kuno, sarto ngelarake injiling kraton apa dene marasake sarupane leloro lan sarupane memolo kang tinemu ing sak tengahing bangsa kuno. Pawarto bab panjenengan iku banjur sumebar ing wilayah Syria kabeh. Sakae wong kang nandang leloro banjur padha digawa menyang ngarsane, kang rupa-rupa lelarane lan sangsarane, wong kasurupan, wong ayan, lan wong lumpuh, sarto panjenengane tumuli marasake wong-wong iku. Wong golongan akeh padha gumrutuk nderekake panjenengane saka Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, sarto saka sabrange Yordan.